pale lembi sazua Maria Teresa ibanga ya talo bako sambateo kaka serabu Maria Teresa oye pina lingio tika kabi pale lembi sazua Zoto ya mami wata loke pezanga mokuwa Ne mangai na kai kai kubina ne yike yike Zoto ya mami wata loke pezanga mokuwa Ne mangai na kai kai kubina ne yike yike Kai kai, tu bina de ye ye ye. Zoto ya.